Biyomimikri. Doğadan gelen inovasyon. Hazırlayan ve sunan Zeynep Arhon. Ben Zeynep Arhon, arkadaşlarım gezegendeki 10 milyon canlı türü biyomimikri programından sizleri selamlıyoruz. Programın monoloğa dönüşmemesi için biyomimikri alanında çalışan uzmanları davet ediyorum. Oldukça sıkça, belki fark ettiniz eğer geçen bölümleri takip ettiyseniz. Bunlar aynı zamanda benim çalışma arkadaşlarım, dostlarım. Bu haftaki konuğumuz da biyomimikri profesyoneli Jane Toner. Birazdan kendisini daha detaylı tanıtmasını isteyeceğim. Program boyunca da cevaplarını Türkçe'ye çevireceğim. Her cevaptan sonra sizinle Türkçe tercümesini paylaşıyor olacağım. Jane, welcome to the Biomimicry Radio Show. It's great to hear your voice after a long time. Could you please introduce yourself to the audience? G'day, Zeynep. My name is Jane Toner. I'm a biomimicry professional, architect and sustainability consultant living in Melbourne, Australia. İyi günler Zeynep. Adım Jane Toner. Biyomimikri profesyoneli, mimar ve sürdürülebilir gelişim danışmanıyım. Sürdürülebilir gelişim alanında danışmanlık yapıyorum. Avustralya'nın Melbourne şehrinde yaşıyorum. So each of us has a personal story of discovering biomimicry. What's your story? Well, I sort of had a vague awareness of biomimicry, but I was at a women in construction networking function, and I heard a friend speaking about a week-long biomimicry immersion workshop she'd done in Costa Rica. There she'd searched in the tropical rainforest for nature's strategies. 3.8 billion years of tried and tested solutions that they could use innovatively, applying them to solve challenges to create a more sustainable world. Her talk fired something in me. I totally jumped up and down. It made so much sense that nature could be the measure for how we should live on Earth. That what we were aspiring to in sustainable practice was to live in harmony with the rest of life, and I wanted in on that. So the next day, I went and investigated the programs being offered by what was then the Biomimicry Guild, and I signed up for a week in Costa Rica. As things turned out, I wasn't able to take part, and by the time I was able to make a commitment, it had evolved to two separate programs offered by Biomimicry 3.8. There was the biomimicry specialist and the biomimicry professional courses. In 2012, I took the biomimicry specialist course, an 8-month certificate program. And once I'd finished that, I felt the need to go even deeper. And so I enrolled in the biomimicry professional program and was accepted into the 2013 cohort. Biyomimikriye adım atmakla ilgili herkesin genelde ayrı bir hikayesi oluyor. Ben de Jane Toner'dan kendi hikayesini paylaşmasını istedim. Şunları söyledi. Biyomimikriyle ilgili farkındalığım düşük seviyedeydi. Yani biyomimikrinin farkındaydım ama çok fazla şey bilmiyordum. Bir arkadaşımın konuşmasını dinledim. Yapı dünyasındaki kadınlar ağının toplantısıydı. Arkadaşım Costa Rica'da yaklaşık bir hafta süren biyomimikri çalıştayına katıldığından bahsetti. Çalıştay sırasında doğanın tropik yağmur ormanında geliştirdiği stratejileri araştırmıştı. Dünyanın, doğanın daha doğrusu 3.8 milyar yılda geliştirdiği, denediği, test ettiği stratejilerdi bunlar. Yani başarılı olmuş, çalışan stratejilerdi. Ve insan bu stratejileri kullanarak önündeki problemleri çözebilir, daha sürdürülebilir bir dünya yaratabilirdi. Arkadaşımın konuşması içimde bir şeyleri alevlendirdi. Yerimde duramaz oldum. Hemen ertesi gün internet üzerinde o zamanki adı Biomimicry Guild olan yapının, hemen parantez açayım, şimdiki adı Biomimicry 3.8, Biomimicry 3.8 sunduğu eğitimlere baktım ve bir haftalık çalıştaya hemen kaydoldum. Fakat ne yazık ki katılamadım o çalıştaya. Yıllar içinde eğitimler çeşitlendi. Zaman ayırabileceğim noktaya eriştiğimde farklı seviyelerde iki kapsamlı seçeneğim vardı önümde. Bunlardan bir tanesi Biomimicry Specialist, diğeri de Biomimicry Professional programıydı. 2012 yılında 8 aylık sertifika programı olan Biomimicry Specialist'i tamamladım. Ama yetmedi. Bitirdiğimde biraz daha ilerlemek, bu alanda gerçekten uzmanlaşmak istedim. Buna karar verdim ve 2 yıllık Biomimicry Professional programına başvurdum. Eğitimi 2013 yılında başlayan öğrenci grubuna kabul edildim. So what was your experience like at the Biomimicry Professional program? Oh, Zeynep, it was such a joyful experience and so full of learning. I made lifelong friendships with an amazing cohort of talented, driven, and inspirational people from diverse backgrounds and countries. Our instructors, and you were one of them, were also special people, as passionate and as excited about nature and sharing their knowledge with us as we were about learning. Together, we all collaborated and learnt from each other online through coursework and weekly meetings. Our online learning was consolidated at intensive week-long immersion workshops where we physically experienced 6 different biomes and came face-to-face with many of their unique organisms. And through this, we gained a deeper understanding of the functional strategies they'd evolved to thrive in their context. Through all of these amazing experiences, my knowledge and respect for the diversity and interconnectedness of life on Earth has just expanded. I was initially drawn to biomimicry through the ethos of sustainability, but through the BPRO program, I've found that reviewing and renewing our connection with nature is of vital importance, not only in gaining insights to solve human design challenges, but also as a means to increase our own health and happiness. Jane, when you mentioned the weekly meetings, I just remembered that those weekly meetings were 7 a.m. for me, Pacific time, and I think they were 2 a.m. for you in Australia, is that right? It varies, depending on daylight saving, but yes, sometimes there was a period through winter when it was 2 a.m., and that was pretty intense. Yeah, I know, and you were committed then, you were always there, so yeah, I always appreciated that. Jane'e 2 yıllık eğitimindeki deneyimini biraz bizimle paylaşmasını istedim. Şunları söyledi. İçinde bol bol neşe, aynı zamanda öğreti barındıran, yani eğitim açısından yoğun bir deneyim. Farklı uzmanlıklardan ve ülkelerden gelen yetenekli, motive, etrafındakilere ilham veren insanlarla çok uzun sürecek dostluklar kurdum. Eğitmenlerimiz de özel insanlardı. Biz öğrenmek konusunda ne kadar istekliysek, onlar da doğadan öğrenmek ve bize öğrendiklerini aktarmak konusunda o kadar istekliydiler. Sonuçta bir işbirliği ilişkisiydi. Yani birbirimizden öğrendik ve programın farklı öğelerinde o ilişki devam etti. İnternet üzerindeki dersler, ödevler ve haftalık toplantılar sırasında. Bu arada bir parantez açayım. Haftalık toplantılar dediği zaman aklıma geldi ki bu haftalık toplantılar benim için sabah 7'ye denk geliyor. Pasifik kıyısında. Jane için de işte yaz mı kış mı olduğuna göre değişiyor ama gece yarısından sonra saat 2'ye ya da 3'e denk geliyor. Her toplantıya katıldığını hatırlıyorum. Onu hatırladım cevabını dinlerken. İnternet üzerinde verilen eğitimi birer hafta uzunluğundaki 6 çalıştay tamamladı. Bu için dünyanın farklı biyomlarında buluştuk. Doğayı yerinde inceleyerek o noktada, o şartlar içinde organizmaların belli başlı zorlukların üstesinden gelmek için geliştirdiği fonksiyonel stratejileri anladık, bunlara baktık. Tüm bu deneyimler gezegendeki yaşamı, doğayı daha iyi anlamamı ve tabii anladıkça ona daha fazla saygı duymamı sağladı. Biyoçeşitlilik ve tüm canlı türlerinin birbiriyle bağlantı içinde olduğunu daha iyi fark ettim. Bu gerçekleri içselleştirdim. Beni biyomimikriye çeken şey sürdürülebilirlik etiğiydi. Bir etik etrafında çalışmasıydı. Eğitim sırasında doğa ile ilişkimizi yeniden düşünmenin ve daha da önemlisi yenilemenin kritik olduğunu anladım. Elimizdeki problemleri çözmek üzere evet doğadaki öğretilere ulaşmak için tabii ki doğanın içinde zaman geçirmek zorundayız ama bunun da ötesinde kendi mutluluğumuz ve sağlığımız için ilişki bu önemli. Bu ilişki önemli. Biyomimikri doğadan gelen inovasyon programındayız. Konuğumuz Avustralya'nın Melbourne şehrinden Jane Toner. So Jane, did you complete any biomimicry projects in the past, or are you working on anything related at the moment? Well, through the course, I did a range of projects, including a biomimicry bait, a business case, and I focused on Council House 2, CH2, which is an office building in Melbourne that integrated biomimicry into the design process. And it drew inspiration from how termites regulate their mounds to inform the design of the heating and cooling systems. So in conjunction with radiant panels, the ventilation system consists of the termite-inspired ventilation stacks, thermal mass and night purging. So cooling isn't required until mid-morning, and this reduces overall cooling demand by 20%, which is huge. Yeah, unbelievable. Tamamladığım projelerden biri Melbourne şehrinde doğadan gelen stratejilerle tasarlanmış olan Council House ile ilgili, kısa adıyla CH2. Council House ofis binası, tasarımında model alınan canlı termitler, termitlerin yuvalarında kullandığı ısıtma ve soğutma prensipleri binanın iklimlendirme sisteminde kullanılmış. Bu prensiplere örnek vermek gerekirse yerin termal ısısını, daha doğrusu termal kitlesini ısıyı depolamak için kullanmak, sıcak havanın yükselme eğilimini kullanarak enerjiden tasarruf etmek ya da ventilasyon bacaları. Kısaca pasif iklimlendirme ve biyomimikri alanlarında örnek gösterilen bir yapı CH2 ve bu örnek aldığı stratejilerle bir başarı vakası haline gelmiş durumda. Çünkü bu sistem sayesinde sabah 10-11'e kadar, yani sabahın geç saatlerine kadar binanın içinde hiç soğutmaya gerek kalmıyor. Yani soğutma sistemi devreye girmiyor. Tamamen pasif bir sistem kullanılıyor ve soğutmaya olan talep %20 düşürülüyor. Benim yaptığım da binayı incelemek ve detaylı bir vaka çalışmasına dönüştürmekte. Great, what else? Well, another project was a bio brainstorm. And for that we asked the question, how does nature learn? And we were trying to discover strategies for community groups to communicate the need for climate change adaptation and mitigation. So in a team, we researched over 100 organisms' strategies for learning. And we found deep patterns that included trial and error, play, demonstration, and cultural learning, where knowledge, wisdom, is transmitted across generations. That's very interesting. Diğer bir proje, biyomimikride kullandığımız yöntemlerden olan biyo beyin fırtınası. Bu projede ekip arkadaşlarımla birlikte doğa nasıl öğrenir sorusunu sorduk. Amacımız küresel iklim değişikliği konusunda iletişim yapan, iklime adaptasyonun ve mitigasyonun gerekliliğini anlatan grupların kullanabileceği stratejilere ulaşmaktı. 100'den fazla organizmanın nasıl öğrendiğini inceledik ve gördüklerimizi, gözlemlerimizi belli başlı birkaç ana strateji altında topladık. Örneğin deneme yanılma, oyun, teşhir ederek gösterme yoluyla öğretiyi bir nesilden diğerine geçirmek, kültürün içinde doğallaştırmak. Jane, I also heard that you're up to publishing a book. Joe Zazara mentioned your project that you completed during the program. That's also exciting. Yeah, so I worked with Joe Zazara, who's a green wall guru based in Arizona, and Peggy Chu, an architect based in Hong Kong, to develop a guidebook to integrate biomimicry into high-performance built environment projects, and specifically for those seeking Living Building Challenge certification. We're in the process of refining our book, and we're hoping to publish it a little bit later this year. Very exciting. Yeah, sounds really exciting. Son olarak bu yıl içinde yayınlamayı hedeflediğimiz bir kitaptan bahsedeyim. Kitabı 3 kişilik bir ekip halinde yazdık. Benimle birlikte Arizona'da yaşayan ve dikey bahçe alanında çalışan, bu konuda uzmanlaşan Joe Zazara ile Hong Kong bazlı mimar Peggy Chu, biyomimikriyi yüksek performanslı binaların tasarımına entegre etmeyi amaçladık. Yani bu sürecin bir parçası haline getirmek üzere çalıştık. Özellikle de Living Building Challenge sertifikasına başvurmak isteyen mimari ekipler için oluşturduk kitabın içeriğini. İçinde bulunduğumuz günlerde kitabın son rötuşlarını tamamlıyoruz. Bu yıl içinde de yayınlamayı hedefliyoruz. So you've accomplished so many great results so far. How about the future? How do you plan to pursue biomimicry in the longer term? So much to do. I'm setting up a biomimicry consulting business at the moment, and my aim is to work with champions of regenerative design on leading edge projects. I'm working on a couple of master planning projects that are seeking Living Building Challenge certification, so putting my schoolwork into practice. We're doing Genius of Place studies that focus the team around the opportunities and constraints of a site, and then we look for inspiration by learning from the local organisms that manage the same challenges as are faced in our design. For example, on a site with very low rainfall and saline soils, we're looking at how mangroves manage salty water to inspire solutions for water harvesting and soil stability. Jane tamamladığı ve üzerinde çalıştığı birkaç projeyi bizimle paylaştı. Peki uzun vadede neler yapmayı planlıyorsun diye sorduğumda şunlardan bahsetti. Biyomimikri alanında hizmet veren bir danışmanlık şirketi kuruyorum. Amacım öncü projelerde yer almak, bu projeleri yürüten rejeneratif tasarım liderleriyle birlikte çalışmak. Zaten şu anda da projelerin içinde yer alıyorum. Örneğin Living Building Challenge sertifikasyonu almayı hedefleyen birkaç mimari projede çalışıyorum. Bu projeler kapsamında doğanın belli bir noktada geliştirdiği stratejileri araştırıyorum. Bu yerlerdeki stratejilerden hareketle üzerinde bir şeyler inşa edilmek istenen alanlardaki zorlukları ve fırsatları daha iyi anlayacağız. Amacımız bu. Örneğin yoğun yağmur alan, toprağa tuzlanmış bir alan için mangrove ağaçlarının tuzlu suyu nasıl filtrelediğini anlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bu sahildeki ormanların bitki örtüsünün kökleriyle toprağı nasıl tuttuğunu ve stabilize ettiğini araştırıyoruz. You also started the network in Australia, correct? Yeah, Biomimicry Swarm Australia is is intended to generate dialogue. Oh, sorry, one second. Sure. I'm sorry about that. No worries. So Biomimicry Australia, it's about dialogue, spawning collaborative projects and innovative research and encouraging reconnection with nature through networking events, presentations and design workshops. In Australia, we have many unique organisms, and by learning from them, we're hoping to develop solutions that are well adapted to our wide brown land of drought and flooding rains. Bu tür projelerin yanı sıra Avustralya'da başlattığım biyomimikri ağını büyütmek için çalışmaya devam edeceğim. Biyomimikri ağının amacı diyaloğu canlı tutmak, sürekli beslemek, işbirliği fırsatları yakalamak, yaratmak, doğa ile ilişkimizi güçlendirmek üzere aktiviteler, çalıştaylar, hatta doğa içinde deneyimler organize etmek. Avustralya'nın doğası son derece zengin. Avustralya'ya özgü birçok canlı var. Etrafımızdaki binlerce organizmadan öğrenerek bir yandan kuraklık, bir yandan sellerle boğuşan bu dev kahverengi kıta üzerinde daha iyi yaşamanın, yaşama saygı duyan şekilde yaşamanın yollarını bulacağız. Very inspiring. So I'd like to end the show with my favorite question. What is the typical reaction you receive when you talk about biomimicry? What kind of questions do you receive? Well, very often the response is, bio what? but I love to see the light going on in people's eyes when I find a really good example of an innovation inspired by nature that resonates with them. There's a real trick to that. Over the last few years, biomimicry has just become so entwined in my being that I'm surprised at how often I still need to explain what biomimicry is. And this is a constant reminder to me of being immersed in a movement that's still emerging. I've just started tutoring at Melbourne University. The subject is called Regenerating Sustainability. And it poses the idea that we need to move beyond just being sustainable to where we work towards repairing the damage we've done. Biomimicry is one of the philosophies and tools we cover in the course. I was really delighted that most of my students are already familiar with the concept of biomimicry and very eager to learn more. And this gives me great hope for the future. Congratulations on the teaching practice. That's a great start. Yeah, thank you. Biyomimikri ile ilgili konuştuğumda ne gibi tepkiler alıyorsun diye sordum Jane'e. Bu soru benim favori sorularımdan. Herkese soruyorum çünkü kendi deneyimimden biliyorum ki tepkiler geniş skalaya yayılıyor. Tabii biyomimikrinin uyandırdığı hisler, düşünceler, aldığımız tepkiler nerede konuştuğumuza göre, kültüre göre de değişiklik gösteriyor. Jane Toner'a kendi coğrafyasında, yani Avustralya'da aldığı tepkiyi sordum ve şunları duydum. Genellikle biyone sorusunu soruyor insanlar bana. Ama soruya cevap verdiğimde gözleri ışıldamaya başlıyor. Özellikle de onlar için anlamlı bir uygulama bulabildiysem, yani doğadan gelen öğretilerle tasarlanmış bir ürün, bir süreç, bir sistem, özellikle onlar için anlamlı olan bir çözümden bahsedebiliyorsam eğer, o zaman o ışıltıyı görüyorum ve bu beni mutlu ediyor. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde biyomimikri kişiliğime, yaptığım işe, yani özüme öylesine entegre oldu ki ne denli sık tanımını yapmak zorunda olduğuma şaşırıyorum. Sanki herkes ne olduğunu biliyormuş gibi geliyor ama öyle değil. Halen oluşmakta olan yeni bir disiplin içine çok derinlemesine indiğimin göstergesi. Yani her gelen soru bana bunu hatırlatıyor. Kısa süre önce Melbourne Üniversitesi'nde ders vermeye başladım. Dersin konusu Regenerating Sustainability. Sürdürülebilirliği yenilemek olarak çevirebiliriz. Biraz anlamı kaybetsek de. Başlangıç noktası şu dersin. Sadece sürdürülebilirliği düşünmekten gezegene verdiğimiz zararı tamir etmeye, yani aktif olarak tamir etmeye doğru ilerlemeliyiz. biyomimikri derste anlattığım konular metodolojiler arasında. Öğrencilerin çoğunluğu ne olduğunu biliyor ve daha fazla öğrenmeye hevesli. Bu da bana tabii gelecek için umut veriyor. Jane, thank you so much for participating in the Biomimicry Radio Show. I'm very inspired by your future plans and I hope to keep in touch. Absolutely. Thank you so much for having me, Zeynep. You are a wonder. Biyomimikri doğadan gelen inovasyon programı için ayrılan sürenin bu hafta da sonuna geldik. Programın bu bölümünde Avustralya'nın Melbourne şehrinden biyomimikri profesyoneli ve mimar Jane Toner'ı konuk ettik. Gelecek hafta dünyanın farklı yerlerinden uzmanlara bağlanmaya devam edeceğiz. Programı her çarşamba günü saat 2'de Açık Radyo'da bulabilirsiniz. Tekrar buluşana dek doğayla kalın. Biyomimikri doğadan gelen inovasyon. Hazırlayan ve sunan Zeynep Arhon. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.